Спынна глуха процьма часу глытая хараство і моц. Заход бясшумным светлым пасам адзначыў свежае дзярно. На могілках глытаю цішу, адзін жывы паміж крыжом. А смутак дзіўны сэрца крыжыць, без назвы смутак і без слоў. Вось крыж і новыя баляцы, грудок абложаны дзярном. Бязлітасная процьма часу, ні я пад тым крыжом. Вось крыж і новыя баляцы, грудок абложаны дзярном. Бязлітасная процьма часу, ні я пад тым крыжом. Там стала зразумела, што маладосць прайшла мая, што я стыў калісьці смелы, калісь гарачы яркі я. Стаю разважны і халодны, як сутуняючая даль, і толькі сум сябруе згодна, і толькі жаль, радзімі жаль. Вось крыж і новыя балясы, грудок абложаны дзярном. Бязлітасная процьма часу, ні я пад тым крыжом. Вось крыж і новыя балясы, грудок абложаны дзярном. Бязлітасная процьма часу, ні я пад тым крыжом.